أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة نار. Bir önceki dersimizde arkadaşlar, biz Peygamber aleyhissalatu vesselamın, Peygamber aleyhissalatu vesselama iman etmek nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselama iman etmenin gerekleri nedir? Ve Kur'an-ı Kerim'in Peygamber aleyhissalatu vesselama bakış açısını anlattık. Ve ona iman eden, yani ona itaat eden, onun nehyettiklerinden uzak kalan, o Peygamber aleyhissalatu vesselamın haber verdiklerini doğrulayan ve Allah'a sadece onun göstermiş olduğu şekilde İbadet eden insanların kazançlarını ve bundan yüz çevirenlerin uğrayacağı zararı anlatmaya çalıştık. Bugünkü dersimizin konusu ise arkadaşlar, bu anlatacağımız dersin konusu ise peygamberi gerçekten sevip doğrular ve peygamberi sevdiğini iddia edip yalancı olan insanları anlatmaya çalışacağız. Tabii biz bunu yapmadan önce şöyle bir noktaya değiniyoruz. Peygamberi sevmek imanın gereğidir. Kişi Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmeden ona iman etmiş olamaz. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde "La yu'minu ahadukum hatta ekuna ahabba ileyhi min validihi ve veledihi ve'n-nasi ecma'in." Sizden biri ben ona babasından, çocuğundan ve tüm insanlardan daha sevimli olmadığım müddetçe o iman etmiş olamaz diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ki bu konuyu peygamberi sevmenin gerekliliğini ne yapmayacağız arkadaşlar? Peygamberimizin sevmenin gerekliliğini herkesin fıtratında bu fıtratta var olduğundan dolayı, yani Müslümanlığı kabul edecek olan bir insanın peygamberi sevmek zorunda olduğu veya başka bir deyimle malum mineddini bir darura olduğundan dolayı fazla sözü burada ne yapmıyoruz? Uzatmıyoruz. Peki o zaman arkadaşlar, her peygamberi sevdiğin insan Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmiş midir? Veya Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmenin Allah'ın katında bazı şartları ve kuralları var mıdır? Eğer bu soruyu soracak olursak arkadaşlar, Allah Subhanahu ve Teala sevgiye bir kanun koymuştur. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki, Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a tabi olun ki Allah Subhanahu ve Teala da sizi sevsin. O zaman sevginin Allah'ın yanında bir kanunu vardır. Sevginin kanunu kişinin sevdiğine mutabaat etmesidir. Sevginin kanunu kişinin sevdiğine mutabaat edip, ona uyup, ona itaat edip, onun emirlerini yerine getirip nehyettiklerinden uzak durmasıdır. Ki şair bir şiirinde der ki arkadaşlar, تَعْصِ الْاِلَٰهَ وَتَزْعُمُ مُحَبَّتَهِ لَعَمْرِي هَذَا فِي الْقِيَاسِ شَنِيعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَتَعْتَهُ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُ. Sen Allah'a isyan ettiğin halde onu sevdiği iddia ediyorsun. Bu kıyasta çok kötü bir şeydir diyor şair. Eğer gerçekten senin sevgin doğru olsaydı, sadık olsaydın sevginde, ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder diyor. Seven sevdiğine itaat eder diyor. Ki biz önce ayetle delil aldık. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala sevgiye bir kanun getiriyor. Seven insan tabi olacaktır. Seven insan itaat edecektir. O zaman dediğimiz gibi peygamber sevgisi imanın gereklerindendir. Peygambere iman ettim diyen bir insan, Muhammedun Resulullah diyen bir insan Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmek zorundadır. Peki bu sevginin ölçüsü nedir? Biz sevgimizin, dedi ki sevginin kanunu da ona tabi olmaktır, ona itaat etmektir. Peki biz bunun sevgimizin doğru olup olmadığını anlayabilmek için neye ölçeceğiz? Veya neyi kendimize kıyas olarak alacağız ki bunu ne yapalım, bunu anlayalım? Biz sevgimizde doğrulardan mıyız veya sevgimizde yalancılardan mıyız? Sadece ağızla sevdiğimiz mi iddia ediyoruz? Tabi bunu yaparken arkadaşlar biliyorsunuz sahabe peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevdiler. Ve Allah subhanehu ve teala onların sevgisini ve imanını kabul ettiğinden dolayı onları bu ümmete her konuda ölçü yaptı. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de imanda dahi onlar bizim için ölçüdür. Ne diyor Allah subhanehu ve teala? فَاِنْ اَامَنُوا بِمِثْلِ مَا اَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Eğer onlar sizin iman ettiğinizin aynısı gibi iman ederlerse hidayete ermişlerdir diyor Allah subhanehu ve teala. İmanda sahabe bizim için nedir arkadaşlar? Ölçüdür. Aynı şekilde Allah sahabenin imanını ve peygambere olan sevgisini kabul ettiğinden dolayı onlardan razı olmuş ve Kur'an ayetlerinde onları övmüştür arkadaşlar. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Diyor ki Allah o sabikunel evvelun önde olup da ilk olan muhacirler ve ensarlar ve onlara ihsan ülkesi üzerine tabi olanlar var ya ihsan ülkesi ilkesi üzerine sanki onları görüyormuşçasına onlara tabi olanlar var ya adım adım onları takip edenler var ya işte onlar diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem Allah onlardan razı olmuş ve onlar da Allah'tan razı olmuşlardır diyor. Yani Allah bize sahabeyi tanıttıktan sonra muhacir ve ensarı aynı şekilde onlara adım adım tabi olan insanların Allah'ın rızasını elde edeceklerini Allah subhanahu ve teala bize öğretiyor. O zaman arkadaşlar eğer sahabe bu noktalarda bizim için ölçüyse onlara tabi olan insanlar, onlar gibi olan insanlar hidayete erip Allah'ın rızasını elde ediyorlarsa o zaman önce onların peygamberimize olan sevgilerine bakalım. Daha sonra bizim bu asrımızda veya bizim veya insanların sevgilerine bakalım ve birbirine kıyas edelim arkadaşlar. Kimin peygamber sevgisinde doğru sözlü olduğunu, kimin ise yalancı olduğunu ne yapalım arkadaşlar ortaya çıkarmış olalım. Bunun için tabi sahabeden bazı örnekler vermemiz lazım. Sahabenin peygamber sevgisi neydi? Sahabenin peygambere sevgileri itaat etmeleri neydi? Bunu ne yapalım arkadaşlar? Önce buna bakalım. Sahabe seferdeler arkadaşlar. Savaşıyorlar, savaştan dönüyorlar. Oradakilerden biri Hazreti Cabir'e diyor ki, ey Cabir, senin bineğin vardır. Peki neden bineğe binmiyorsun da sen yürüyerek yolunu kat ediyorsun diyor. Oysa yani yol uzundur. Öyle değil mi? Yürüyen insan yorulur. Peki neden bineğin olduğu halde bineğine binmiyorsun diyor. Cabir orada diyor ki radıyallahu anh o kendisine soran şahsa dönerek diyor ki ben Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı işittim. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyordu ki مَغْبَرَّا قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اِلَّا حَرَّمَهُمُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ Bir kulun ayağı Allah yolunda tozlanırsa cihat ederken kulun ayağı tozlanırsa Allah subhanehu ve teala cehennemi ona haram kılar diyor. Tabi ravi bunu işitince, bu hadisi bize anlatan bunu işitince Hazreti Cabir'e yüksek sesle soruyor bu soruyu. Bağırarak soruyor. Neden ey peygamberin sahabesi diyor. Sen aleyhissalatü vesselam neden diyor bineğin olduğu halde yürüyorsun diyor. Hazreti Cabir de olayı anlayınca diğer insanların duymasını istediğini anlayınca o da yüksek sesle cevap veriyor. Ben diyor peygamber aleyhissalatü vesselamı işittim. Ben peygamber aleyhissalatü vesselamı işittim. Bir kulun ayağı Allah yolunda cihad ederken tozlanırsa Allah cehennemi o ayaklara haram kılar. Yani o ayaklar cennetliktir diyor. Ravi diyor ki arkadaşlar şu sözü ve şu sözdeki peygamber sevgisini görmeye çalışın. Hiçbir insan kalmadı ki bineğinden indi diyor. Hiçbir insan kalmadı ki bineğinden indi. Yol 1 kilometre 2 kilometrelik bir yol değil arkadaşlar. Uzun bir seferden dönen insanlar Hazreti Peygamber'in sahabesinden bu sözü işitince arkadaşlar subhanallah. Ravi diyor hiçbir bineğinin üzerinde kalmadı ki bineğinin üzerinden indiler. İşte bu insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı seven ve onun sözlerini gerçekten tasdik eden insanlardır. Onun söylediklerine gerçekten iman eden insanlardır ve bunu bir fiil pratiğe döken insanlardır. Bu olayda ne yaptığımız gibi gördüğümüz gibi. İçki ayetini bilirsiniz arkadaşlar. İçki ayetini bilirsiniz. Mekke toplumunun veya Medine toplumunun Arapların en çok müftela olduğu ve şiirlerinde çok içki içeni övdükleri İçkide ikram edeni övdükleri bir mesele içki onlar için. İçki onların hayatında olmazsa olmaz. İçkiyle ilgili ayet indiği zaman arkadaşlar اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسُرُ وَالْاَنْسَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَنِبُوهُ dediği zaman Allah içkiyi haram kılıp onu şeytanın ameli diye isimlendirip ona pis dedikten sonra ve onu bırakın dedikten sonra arkadaşlar hiç rivayetleri hepiniz okudunuz. Hepinizin bildiği mesele arkadaşlar. Hazreti Ömer ne diyor hemen? İnteheyna diyor hemen. Öyle değil mi? Bitirdik ya Rabbi. Bitirdik diyor, bitirdik. Ve rivayetlerde arkadaşlar Medine neye dönüyor? Medine içki göletlerine dönüyor. Herkes içkilerin içinde bulunduğu kapları Medine sokaklarına ne yapıyor? Fırlatıyor arkadaşlar. Neden dolayı bunu yapıyorlar? Çünkü onlar peygamberin haber verdiği şeyde ona itaatte gerçekten sevginin doruğuna ulaşmışlardı. İşte bu insanlar sevgilerinde doğru olan insanlar. İşte bu insanlar doğru sözlü olan insanlar. Yine hepiniz bilirsiniz arkadaşlar örtü ayeti indiğinde Hazreti Ayşe Ensar'ın kadınlarına annemiz nasıl vasfediyor? Hepsi ellerindeki, elbiselerindeki, perdelerindeki kumaşları yırtıp kendilerine onunla örtü yapıyorlar arkadaşlar. Allah o müminlerin kadınlarına söyle, onlar başlarından aşağıya diye örtülerini salsınlar dediği zaman hepsi ellerinde bulunan malzemeleri yırtıp kendilerine örtü yapıyorlar. Bir çarşıya çıkalım örtü alırız veya çarşıya çıkalım eşarp alırız veyahut da bir peygamberden tam işitelim bunun sınırları nedir, ölçüleri nedir demeden örtü ayetini işitir işitmez arkadaşlar. Kadınlar ne yapıyorlar? Hemen örtülerini, ellerindeki bezleri paramparça edip kendilerine örtü yapıyorlar. İşte bu insanlar dediğimiz gibi peygamberi seven ve sevgilerinde sadık olan insanlar arkadaşlar. Cüveyriye annemizi bilirsiniz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı. Öyle değil mi? Cüveyriye annemiz arkadaşlar Beni Mustalak gazvesinde kavminin efendisinin kızıdır. Müslümanların eline esir düşmüştür. Bir sahabenin elinde esirdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ya Resulallah diyor. Sen benim kavmimin içinde bir seyyidin kızı olduğumu, bir efendinin kızı olduğumu biliyorsun. Ve şu anda başıma gelen musibeti de görüyorsun. Ben hürlüğümü yitirdim ve ne oldum? Ben köle vaziyetine düştüm diyor. Ben kendimi diyor azat etmek için bir akt çeşidi vardır İslam'da. Kölenin sahibiyle köle anlaşırlar. Belli bir süre zarfında köle parayı ödeyerekten kendini azat etmiş olur. Bana yardım et de diyor, ben bu şekilde kendimi azat edeyim diyor. Mukatebemde bana yardım et diyor Resulullah'a. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Daha hayırlısını ister misin diyor. Seni ben azat edeyim ve seni kendime eş yapayım. Benimle evlen. Hani nasıl ki kendi kavminde seyyiddin, yine gel burada seyyid ol demek istiyor Peygamber. Efendi ol demek istiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tabi Cüveyriye annemiz kim kabul etmez ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi olmayı? Cüveyriye annemiz kabul ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi olduğunu. Tabi dışarıya haber şu şekilde yansıyor arkadaşlar. Peygamberimiz Cüveyriye annemizle evlendi. Sahabenin bu durum karşısında ne yaptığını biliyor musunuz arkadaşlar? Esharu Rasulillah diyorlar. Peygamberimizin akrabaları bizim elimizde esir midir? Yani o gün Arapların elinde bulunan en kıymetli mallardan biri esirdi arkadaşlar. Şaşırıyorlar. Acaba diyorlar peygamberimizin akrabaları, çünkü Cüveyriye ile evlenince Beni Mustalak'tan elde etmiş oldukları esirlerin hepsi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la akrabı oldu. Acaba bu doğru mudur? Peygamberimizin akrabalarının bizde esir olması ve o en kıymetli malları olan, kendilerine işlerinde yardımcı olan kölelerin hepsini azat ediyorlar arkadaşlar. Hatta Hazreti Ayşe annemiz diyor, benim bildiğim hiçbir esir kalmadı ki Beni Mustalak'tan. O gün onlar hepsini feda ettiler diyor. Subhanallah. Bakınız sahabenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgisi. Onun zatına değil, onun hanımına değil, onun hanımının akrabalarına dahi gelecek bir zarar, bir utanç, bir ayıp, köleliği dahi sahabe tahammül edemiyor ve ellerinde bulunan en kıymetli malı ne yapıyorlar arkadaşlar? Azat etmiş oluyorlar. Hepsi kendi ellerindekini bırakıyorlar. İşte bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin biz onu seviyoruz dedikleri zaman gerçekten sevgilerinde doğru olduklarının en büyük kanıtlarından birisidir. Cihatla ilgili hadisleri hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Ebu Musa el-Eş'ari Rumlarla yapılan bir savaşta orada bulunan sahabeye diyor ki İnni semi'tu Rasulallahi yekul innel cennete tahta zilalis suyuf. Ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı işittim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Orada bir tane genç, orada bulunan bir genç hemen soruyor. Ey Ebu Musa, Sen bunu peygamberimizden işittin mi? Tekrardan duymak istiyor. Evet diyor, ben bunu peygamber aleyhissalatü vesselam'dan işittim. Kendini peygamberin bu sözünü işitir işitmez kendini safların arasına atıyor arkadaşlar. Savaşıyor ve Allah kabul ederse Allah'ın izniyle şehit olarak can verir. İşte bunlar sahabeydi. Yine savaşın birinde peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki sahabenin biri, ya Resulallah diyor, eraeyte in kutiltu eyne ene, eğer ben diyor bu savaşta öldürülürsem, şehit olursam ben neredeyim diyor, peygamberimiz cennettesin diyor. Sahabe o anda kabından biraz hurma çıkarıyor. Sonra hurmaları yerken bir anda düşünüyor arkadaşlar. Eğer ben, yani cennetle aramda bu hurmalar varsa, yani bu hurmaları atıp savaşa gidip öldürülürsem cennete gideceğim. Ve ben bu hurmaları yemeyi bekliyorsam da diyor eğer, اِنَّهَا لَحَيَاتٌ طَو۪يلًا, bu çok uzun bir hayattır diyor ve elindeki hurmayı ne yapıyor? Fırlatıyor. Allah yolunda kendini feda ediyor ve bu şekilde Allah kabul ederse şehitlerden oluyor arkadaşlar. Bir başkası yine aynı böyle dediği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah yolunda öldürüleni cennetle mücadelede buh diyor. Yani yazıklar olsun, şaşırıyor, taaccüp ediyor. Nasıl ben bekliyorum diyor. O da kendini aynı şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Safların arasına atıyor. İnsana verilmiş olan en kıymetli şey can. İnsanın en sevdiği şey can. Öyle değil mi arkadaşlar? Nefis. İnsanlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözünü işittikleri zaman ona imanlarının gereği, birinci derste anlattığımız gibi, tasdikuhu fîmâ ehber, onun haber verdiği şeylerde onu tasdik, iman ve itaat. Hemen kendilerini en ellerinde değerli olan şey, yani nefislerini Allah yolunda harcıyorlar arkadaşlar. İşte bu insanlar, biz Allah'ın dediği gibi diyoruz ki peygambere iman etmişlerdi ve peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmişlerdi ve peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmeleriyle beraber sevgilerinde gerçekten sadık olan insanlardı diyebiliyoruz arkadaşlar. Yine arkadaşlar Kâb ibn-i Mâli'nin kıssasını biliyorsunuz. Riyaz-ı Salihin dersinde uzun uzun anlattık. Öyle değil mi? Tebuk gazvesinden geri kalıyorlardı ve Peygamber aleyhissalatü vesselam onlarla konuşmayı yasaklıyordu sahabe. Kâb ibn-i Mâli diyor ki arkadaşlar, girdim diyor amcamın oğlunun ve en samimi olan, en sevdiği arkadaşımın bahçesine girdim diyor. Bahçesine girdiğim zaman selam verdim ona diyor ben. Benim selamımı almadı diyor. Selam verdim, benim selamımı almadı diyor. Neden peki de bu insan, en sevdiği insan kendisine gelmiş ve çok sıkıntılı bir durumda. Allah Kâb ibn-i Mâlik ve arkadaşlarının durumunu anlatırken وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ, onlara diyor öyle bir hale gelmişlerdi ki yeryüzü onlara bütün genişliğine rağmen dar olmuştu. Artık nefisleri dahi onlara dar geliyordu, yani içlerinde bir bunalım yaşıyorlardı. Sahabenin onlarla konuşmaması, onlara selam vermemesi, peygamberin onlara bakmaması, onlarla konuşmaması, onlara bu kadar zor bir durum olmasına rağmen en sevdiği arkadaşının yanına geliyor. Selam veriyor, bakın arkadaşı demiyor, ya burada kim beni görecek? Peygamberin nehyettiği bir şeyi yaptığım zaman kim buna şahit olacaktır demiyor arkadaşlar. Ne yapıyor hemen arkadaşlar? Hemen yüzünü çeviriyor. Selamına kesinlikle karşılık vermiyor. İşte bu insanlar kimsenin görmediği yerde dahi olsa peygamberi sevdiklerinden dolayı peygamberin emrettiklerini olduğu gibi yerine getiriyorlar. İbni Ömer diyor ki ben peygamber aleyhissalatü vesselam'ı işittim. Diyor ki kadınları mescitlerden men etmeyiniz. Mescide gelmek istedikleri zaman kadını men etmeyiniz diyor. Orada onun oğlu diyor ki vallahi lenemne'unnehum, biz onları vallahi men edeceğiz diyor. Biz onları men edeceğiz. Ravi diyor ki İbni Ömer ona öyle bir şekilde sövdü ki diyor, öyle bir şekilde ona sövdü ki diyor kendi oğluna. Yani insana en sevimli gelen şey nedir arkadaşlar? İnsanın kendi çocuğudur. Kendi çocuğuna peygambere muhalefet edince öyle bir sövdü ki diyor, hiç öyle sözler biz işitmemiştik diyor. Ben sana peygamber men etmeyin diyor diyorum, sen ise biz men edeceğiz diyorsun diyor. Ve bu şekilde oğlunu ne yapıyor arkadaşlar? Azarlıyor. İşte bu peygamber sevgisidir arkadaşlar. Yine sahabenin biri diyor peygamberi işittim ki neha rasulullahi anil hazfi, peygamber parmakların arasına taş koyup fırlatmayı peygamber aleyhissalatü vesselam yasakladı. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki o hiçbir avı avlamaz. Yani parmakla taş atmak av avlamaz. Hiçbir düşmanı da öldürmez. Düşmandan intikam almaz. Sadece göz oyar ve diş kırar. Bundan dolayı faydası olmadığından dolayı ve zarar verdiğinden dolayı parmaklar arasında taş alıp da fırlatmak ne değildir? Peygamber aleyhissalatü vesselam bundan nehyetti diyor. Orada kendi akrabası olan biri diyor aynı şekilde fiiline devam ediyor arkadaşlar. İki parmağının arasıyla taş fırlatıyor. Orada sahabe hemen dönüp diyor ki ben sana peygamber aleyhissalatü vesselam nehyetti diyorum ve sen bunu yapıyorsun hala, öyle mi? Vallahi la ukellimuke ebeden, Allah'a yemin olsun ki diyor ben seninle bir daha konuşmayacağım. Velev akrabası olsa, velev Arap toplumunda kabile bağları çok kuvvetli dahi olsa bir akrabaya söylenen söz veya şiirden dolayı kılıçlar çekilip kanlar dahi aksa sahabenin buradaki Allah Resulü sevgisine bakın. Kendisi mutlak itaat ettiği gibi, mutlak itaat sevgisinden dolayı mutlak itaat ettiği gibi İtaat etmeyen insanlara da buğz ediyor ve bunlarla arasında ne yapıyor arkadaşlar? Bunlarla arasında sahabe mesafe bırakıyor. Yine arkadaşlar hepiniz İbni Abbas'ın sözünü biliyorsunuz. İbni Abbas peygamberimizden bir şey rivayet ediyor onlara. Onlar da diyorlar ki sahabe ama Ebu Bekir ve Ömer de böyle yaptı diyorlar. Ama Ebu Bekir ve Ömer de böyle yaptı diyorlar. İbni Abbas şaşırıyor. Neredeyse sizin başınıza taş yağacak diyor. Ben peygamber böyle dedir diyorum size. Siz ise bana Ebu Bekir ve Ömer diyorsunuz diyor. Oysa hepimiz biliyoruz Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma sahabenin yanındaki değerlerini biliyoruz ikisinin de. Peygamberimizin en samimi iki arkadaşı olduğunu biliyoruz. Fakat buna rağmen arkadaşlar İbni Abbas peygamberimizin sözüne muhalefeti ne yapmıyor? İbni Abbas peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın sözüne muhalefeti asla ve asla kabul etmiyor. Ve diyor neredeyse taş yağacak sizin başınıza diyor. Öyle değil mi? Sahabenin peygambere itaatine bakın arkadaşlar. Hazreti Ömer'i düşünün. Ömer, Faruk olan Ömer'i düşünün arkadaşlar. Geliyor Hacer-i Esved'i öpüyor. Vallahi inni a'lemu inneke hacerun la tedurru ve la tenfa'. Vallahi diyor ben biliyorum sen taşsın. Ne hiç fayda verirsin ne de hiçbir şekilde kimseye zarar verirsin. Ve levla enni ra'aytu Rasulallahi yukabbiluke ma kabbeltuke. Eğer ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın seni öptüğünü görmeseydim seni asla ve asla öpmezdim. Çünkü sen taşsın. Taşın hiçbir faydası ve hiçbir zararı olamaz diyerekten Hazreti Ömer'in, akıllı olan Ömer'in, halifelerin içinde en akıllı yönüyle en ön plana çıkan Ömer'in aklı peygambere itaatin yanında nasıl iptal ettiğini görüyoruz burada. İşte bu peygamber sevgisidir. İşte bu peygamber aleyhissalatü vesselama imandır. İşte bu peygamberin fiillerini tasdik etmektir. İşte bu peygamberin yaptıklarında ona uymaktır. İşte bu peygamberin gösterdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Akıllar almasa dahi, akıllara ağır dahi gelse peygamber aleyhissalatü vesselama sevgiden dolayı Muhammedun Resulullah ilkesi gereği peygamber aleyhissalatü vesselama nedir arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselama itaat etmektir. Sahabe diyor arkadaşlar, peygamberin yanına geldik. Bize dedi ki, itaat bana biat etmez misiniz? Bana biat etmez misiniz dedi. Ettik dedik ya Resulallah. Bana biat etmez misiniz dedi. Ettik dedik ya Resulallah. Bana biat etmez misiniz dedi. Ellerimizi uzattık. Ettik ya Resulallah. Daha önceden biat etmiş insanlar bunlar. Peygamberimiz diyor ki, bana itaat, bana biat ediniz ki, ne üzerine biat edin? Koşmayacaksınız. Beş vakit namazı kılacaksınız. Ve hiçbir şekilde hiç kimseden bir şey istemeyeceksiniz. Bir ihtiyacınız olduğu zaman sadece Allah Subhanahu ve Teala'dan isteyeceksiniz. Ravi ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? O gün Resulullah'a aleyhissalatu vesselama biat eden insanlar biri eğer bineğinin üzerindeyken yere kırbacı dahi düşse, elinde olan bir şey dahi düşse kimseye demezdi bana o kırbacı ver. Kimseye demezdi elimden düşeni bana ver. İner kendisi alırdı diyor sahabe. İner kendisi alırdı diyor. İşte bunlar Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı seven insanlar. O emrettiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam'a mutlak ne yapan insanlar arkadaşlar? Mutlak itaat eden insanlar. Aynı şekilde arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselam adamın birinin elinde altın yüzük görüyor. Altın yüzük haram biliyorsunuz. اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الْذَهَبَ وَالْحَر۪يلَ عَلَى رِجَالِ اُمَّتِ Allah ipeyi ve altını benim ümmetimin erkeklerine haram kılmıştır diyor peygamber. Ve adama diyor çıkar o elindekini diyor. O ateşten bir parçadır. Ateşten bir parça giyiyorsun diyor. Adam peygamber der demez elindekini altın yüzüğü çıkarıyor ve yere fırlatıyor arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam gidiyor. Meclis dağılıyor. Orada bulunan bazıları diyorlar ki yerden al o altın yüzüğü götür sat parasıyla istifade et. Yo yo diyor vallahi peygamberin çıkar at dediği bir şeyden ben faydalanmam diyor. Vallahi peygamberin çıkar at dediği bir şeyden ben faydalanmam diyor. Allahu Ekber. İşte bu peygamber sevgisidir. İşte bu peygambere iman eden insanlardır. İşte bu Muhammedun Resulullah dedikten sonra Muhammedun Resulullah'ın gereklerini yerine getiren insanlardır. Peygamber namaz kılıyor arkadaşlar. Peygamber namaz kılıyor. Cebrail peygamberimize geliyor. Diyor ki senin ayakkabında necaset vardır. Ayakkabını çıkar at diyor. Necasetle namaz olmaz biliyorsunuz. Peygamber namazda ayakkabısını çıkarıyor yan tarafa koyuyor arkadaşlar. Bütün namazda bulunanlar ayakkabılarını çıkarıp yan tarafa koyuyorlar. Tabi o anda peygamber namazı bitirince neden ayakkabılarınızı çıkardınız diyorlar. Sen yapınca ya Resulallah diyor, biz de yaptık. Yani düşünmüyorlar, bir namazı bitirelim. Bir peygamber aleyhissalatü vesselama soralım. Acaba neden ya Resulallah sen ayakkabını çıkarıp yan tarafa koydun da ondan sonra biz de bir dahaki seferlerde çıkarız diye böyle bir şey soruyor. Peygamber diyor ki bana Cibril haber verdi. Dedi ki abi ayakkabında necaset vardır, ben çıkardım diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte burada sahabenin peygamber aleyhissalatü vesselama olan bağlılığını görüyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir bahçeye uğruyor arkadaşlar. Bir bahçeye uğruyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Onların aşılama sistemi var. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara farklı bir şekilde aşılama öğretiyor arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara farklı bir aşılama öğretiyor. Oysa peygamberin dünya alanında söyledikleri normalde dünya alanında söyledikleri sünnet değildir. Sahabe orada ona tabi olmayabilir. Ya Resulallah bu dünyalık bir iştir. Sen çiftçi değilsin. Biz ise çiftçiyiz. Veya bu Allah'ın bir emri değildir bu konuda. Dinle bir alakası yoktur. Bu şekil daha faziletlidir demiyorlar arkadaşlar. Peygamberin dediğini yapıyorlar ve bahçelere helak oluyor. Peygamber ondan sonra ne diyor arkadaşlar? Entum a'lemu bi umuri dünyakum. Siz dünya işlerinizde benden daha iyi bilirsiniz. O sadece ben size bir tavsiyede bulundum. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara bir tavsiyede bulunmuş. Ama buna rağmen, bildiklerine rağmen bu yolun fayda vermeyeceğini, kendileri çiftçi olmalarına rağmen, olur ki Allah Resulü söyledi, mutlaka bir sebepten dolayı söylemiştir diye arkadaşlar. İşte bu insanların Peygamber aleyhissalatü vesselama itaatidir. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselama bu insanların itaatidir. Biliyorsunuz arkadaşlar, Peygamber aleyhissalatü vesselam infak ayetleri indiği zaman sahabenin yaptıklarını biliyorsunuz. مَنْ ذَلَّذ۪ي يُقْرِدُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُدَاعِفُهُ اللّٰهُ لَهُ اَدْعَافًا كَثِيرًا فَيُدَاعِفَهُ اللّٰهُ اَدْعَافًا كَثِيرًا. Kim Allah'a borç verirse, infak verirse Allah subhanahu aleyhi onu kat kat ona güzel bir şekilde verecektir dediği zaman sahabe geliyor arkadaşlar, onun yanında en güzel olan bahçe ve Medine'nin en güzel bahçelerinden olan birini bunu Allah'a verdi. Allah bizden istiyor mu ya Resulallah? İstiyor diyor, ben bunu Allah'a verdim diyor. İşte bu sahabenin peygambere sesi ve peygamberin emrettiklerini yerine getirmeleridir. Vallahi sümme vallahi. Eğer arkadaşlar saymaya devam etsek emin olun 10 ders 20 ders sahabenin peygamber aleyhissalatü vesselam'ı işittikleri zaman peygamber aleyhissalatü vesselam'a nasıl anında itaat ettiklerini anlatabiliriz. Ve bitiremeyiz. Ve emin olun bunu ne yapamayız arkadaşlar, bitiremeyiz. Ve aynı şekilde tabi'in ve aynı şekilde etba'u tabi'inin peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir haber kendilerine geldikleri zaman tutumlarının ne olduğunu anlatmaya çalışsak emin olun arkadaşlar bitiremeyiz. İşte bu konunun başında dediğimiz gibi biz gerçekten peygamberi seviyorsak Allah subhanehu ve teala sevgiye bir kanun koymuştur. Seven insan sevdiğine itaat edecektir. İnnel muhibbe limen yuhibbu yuti'u. Şairin dediği gibi seven sevdiğine itaat edecektir. Ve biz dedik ki peki bu sevgide biz gerçekten doğru sözlü müyüz? Veya sevgimizde yalancılardan mıyız? Anlamak için ölçümüz nedir? Ölçümüz sahabe dedik. Neden? Çünkü Allah onları açık bir şekilde bize ölçü kılmıştır. Aynı şekilde Allah subhanehu ve teala onları açık bir şekilde onlardan razı olduğunu, onların imanını kabul ettiğini bize belirtmiştir. Ve onlara tabi olanlardan da razı olduğunu Allah subhanehu ve teala bize bildirmiştir. O zaman bu sahabenin yanında nedir arkadaşlar? Bu sahabenin yanında sevgidir ve sahabenin peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmesidir. Şimdi bir de yalancılara örnek verelim arkadaşlar. Ta ki yalancılar anlaşılsın. Ağızla peygamberi sevdiğini iddia eden insanlar. Ağızla peygamber aleyhissalatü vesselam'ı iddia edip de kendileri tamamen yaşantıları, fiilleri, yapmış oldukları bunu yalanlayan insanları. Kendi kendilerini yalanlayıp kendi nefislerine yalanlıkla şehadet, yalancılıkla şehadet eden insanları ne yapalım arkadaşlar? Yalancılıkla şehadet eden insanlardan örnek verelim. Bir örnek verecek olursak arkadaşlar. Bir yerde bir davetçi peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi davete başlangıcından itibaren ta vefat edene kadar tevhidin öneminden bahsediyor. Tevhidi anlatıyor ve insanlara Allah'a ibadeti ve şirkten uzak durmayı anlatıyor. İnsanlara tağutlardan beri olmamız gerektiğini anlatıyor arkadaşlar. Öbür taraftan tüzüğünün ilk maddesi Allah ve Resulüne itaat olan bir adamın şu sözünü dinleyin arkadaşlar. Doğrudur. Tevhid dinin esasıdır. Yalnız bugün biz bunları anlattığımız zaman insanların arasında tefrika oluyor. İnsanlar bizi sevmiyorlar. İnsanlara ağır geliyor. Bundan dolayı insanlar ne yapıyorlar? Bundan dolayı insanlar bizim davetimizden yüz çeviriyorlar. Bu insan kendi zannında peygamberi seviyor arkadaşlar. Ve vallahi bu insan yalancıdır sevgisinde. Bu insan Allah katındaki sevgi kanununa göre bu insan sevgisinde yalancıdır. Peygamber geldiği ilk gün kulu la ilahe illallah tuflihu demiştir. La ilahe illallah deyin felaha erin demiştir. Ve ölmeden, vefat etmeden aleyhissalatü vesselam son anlarında insanlara Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar kabirlerini, peygamberlerin kabirlerini mescit edindiler. Benim kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Allah'ım benim kavmimi bir ibadet edilen puta çevirme diye insanlara yine tevhidi öğretmiş ve şirke götüren yolları kapatmıştır. O zaman gerçekten peygamberi seven bir insan davet alanında arkadaşlar onun bir seçim hakkı yoktur. Tevhid başladığı ilk günden orta merhalede ve son merhalede tevhid hiçbir zaman davetin içerisinden çıkmaz. Bentlerde, davet maddelerinde hiçbir zaman tevhidin olmadığını göremezsiniz. Peygamberi gerçekten seven insan, davet metodunda Peygamber aleyhissalatü vesselama itaat edendir. Ama kendi kafasından bahaneler getiren bir insan. Ama kendi kafasından, insanlar bizden nefret ediyor. Çoğunluk bize tabi olmuyor. Bundan dolayı tevhid ve şirki anlatmamamız lazım. Tağuttan bahsedince insanların hayatı tağutlarla dolmuştur. Oy vermeyin çünkü oy vermek şirktir dediğimiz zaman, peygamberin menhecini izlediğimiz zaman insanlar ilk etapta bizim davetimizden yüz çeviriyor. Diğer insan peygamber aleyhissalatü vesselama sevgisinde gerçekten nedir arkadaşlar? Yalancı olan bir insandır. Bundan daha büyük olan bir yalan arkadaşlar, peygamberin sevgisi imandandır dedik. Adam peygamber aleyhissalatü vesselamı sevdiğini iddia ediyor. Fakat şu söze bakın. Peygamberin sünneti hüccet değildir. Peygamberin sünneti bizi bağlamaz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti o günkü Arap toplumunaydı. Kur'an ise geneldir. Kur'an korunmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti korunmamıştır. Biz peygamberi seviyoruz. Biz peygambere iman ediyoruz. Fakat biz bu noktada sünnetin sabit olduğuna, sünnetin bize sahih kaynaklarla, sahih yollarla geldiğine inanmıyoruz diyen. Bu şahıs İlk olarak arkadaşlar sevginin kanununa muhalefet etmiştir. Kendi nefsine yalancılıkla şehadet etmiştir. Çünkü Allah, Allah'ı seviyorsanız peygambere tabi olun diye bize emrediyor. Nasıl olur ki onun sünneti bana sağlam bir yolla gelmemişse ben nasıl ona tabi olup Allah'a sevgimi ispat edeceğim? Hâsâ ve kellâ Allah yoksa beni peygambere itaat ediniz, peygambere itaat ediniz diyerekten kaynakları belli olmayan, sabit olmayan, hüccet olmayan bir yola mı gönderiyor Allah Subhanahu ve Teala beni? Allah Subhanahu ve Teala beni itaat edilmemesi gereken bir yere mi gönderiyor? Allah bilmiyor muydu bu sünnetin tahrif olacağını? Ve Allah Subhanahu ve Teala eğer bunların dediğine göre bu sünnetin bize sağlam kaynaklarla gelmeyeceğini, özellikle her ayette kendiyle beraber Kur'an'ı zikrediyor Allah Subhanahu ve Teala. Ki Rabbim nasip ederse ileriki derslerimizde sünnet inkarı, sünnet inkarının tarihi ve bunun şüphelerine ret vermeye çalışacağız. Onun için burada kısa kesiyorum arkadaşlar. Peygamberi seviyorum diye deyip de öbür taraftan peygamberin sünnetini tamamen iptal eden bir insan kesinlikle peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmemiştir. Veya peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize gelenler Kur'an-ı Kerim'e muvafakat ediyorsa biz bunu kabul ederiz. Yok eğer Kur'an-ı Kerim'e muvafakat etmiyorsa, Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir hüküm getiriyorsa biz bunu kabul etmeyiz diyen insan yine kendi sevgisinde yalancı durumuna düşmüştür arkadaşlar. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala peygambere mutlak yetki veriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama mutlak yetki veriyor. Nereden biliyoruz bunu? Hazreti Zübeyr ile bir ensar sulama konusunda tartışıyorlar. Peygamber Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir hüküm söylüyor sahabeye. Çünkü onun konuştuğu zaten vahiydir. Onun konuştuğu heva ve heves değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeye diyor ki ey Zübeyr önce sen sula çünkü senin bahçen yüksektedir. Sen suladıktan sonra suyu bırak senin arkadaşına gitsin. Çünkü eğer ensara verse ensarın bahçesi aşağıda olduğundan dolayı o sulayınca su tekrardan yukarıya çıkmayacak. Bundan dolayı veya su kalmayacak. Peygamber önce Zübeyr sen yap diyor Zübeyr İbni Avam'a sonra arkadaşına gönder komşuna gönder diyor. Sahabe orada hemen diyor ki ya Resulallah o senin akrabandır. Amcanın oğludur diye mi böyle hüküm veriyorsun? Peygamberin yüzü değişiyor arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzü renkten renge giriyor. Ve Allah ayetini indiriyor. Senin Rabbine and olsun ki onlar seni aralarında hakem tayin edip senin verdiğin hükme hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet teslim olmadıkları müddetçe iman etmiş olmazlar diyor Allah Subhanahu ve Teala. Veya velev Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir hükmü dahi peygamber söylerse, çünkü Allah daha önceden belirtmiştir. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Onun konuştuğu vahiyden başka bir şey değildir. O heva ve hevesten konuşmaz. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Onun size getirdiklerini alınız, onun nehyettiklerinden uzak durunuz diye Allah Subhanahu ve Teala zaten bize öğretmiştir. İşte bu sözü söyleyen insan arkadaşlar ve aynı zamanda peygamberi seviyorum diyen insan arkadaşlar, bir ayetin naslıyla iman etmemiştir. İkincisi kendi sevgisinde nedir arkadaşlar? Kendi sevgisinde yalancıdır. Ve dediğimiz gibi bu sünnetin inkar noktasına Rabbim kısmet ederse inşallah uzun bir silsile halinde 5, 6 veya 7 ders şeklinde buna, bu konuyu anlatmayı zaten düşünüyoruz. Yine arkadaşlar iman noktasında böyle güzel bir örnek verelim. İslamiyet peygamberimizin Rabbinden bize haber verdiği habere göre Allah Subhanahu ve Teala miras noktasında kadına bir vermiştir, erkeğe iki vermiştir. Erkeğe verdiğinin yarısını kadına vermiştir. Bugün şer'i mahkemeler olmadığından dolayı, küfür beldelerinde yaşadığımızdan dolayı peygamberi ve Allah'ı sevdiğini iddia eden bir insan miras olayı geldiği zaman bir kadın ne yapıyor arkadaşlar? Şeriata göre mirası paylaştırsalar kendisi erkeğin yarısını alacak. Hayır diyor efendim, mahkemeye başvurmak zorundayız diyor. Hayır diyor, mahkemeye başvurmak zorundayız diyor. İşte bu insan arkadaşlar, peygamberi sevdiğini, Allah'ı sevdiğini iddia eden insan, Allah'ın deyimiyle bu insan sevgisinde zanda bulunuyor sadece. Bu insan iman etmemiştir. Bu insan sevmemiştir. Sadece iman edip sevdiğini zannediyor. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Sen ey Muhammed, sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan edenleri gördün mü? İman etmemişler. Ama iman ettiklerini zan ediyorlar. Onları gördün mü? يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Onlar tağuta muhakeme olmak isterler. Çelişki anında benim ve senin hükmüne ey Habibim değil de benim ve senin hükmünün dışında olan hükümlere muhakeme olmak isterler, başvurmak isterler. Oysa onlar o tağutu inkar etmekle emrolunmuşlardı. İşte Allah bu şekilde, biz değil, Allah bunların sevgisini bir tarafa bırakın, imanlarının dahi zan olduğunu ifade ediyor. Sevgilerini bir tarafa bırakın, Allah imanlarının dahi bunların zan olduğunu bize ne yapıyor arkadaşlar? Zan olduğunu bize ifade ediyor. Yine iman noktasında arkadaşlar, adam Allah Resulü'nü sevdiğini iddia ediyor. Kendisine diyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala nerededir? Kur'an-ı Kerim'de Allah arşına istiva ettiğini söylüyor. Er-Rahmanu alel arş istiva diyor. Ve Allah Subhanahu ve Teala arşının ve kendisinin semada olduğunu söylüyor. Yedi kat göğün üzerinde semada olduğunu söylüyor Allah. Ve diyor ki e-emintum men fissemâ. Siz o semada olandan emin mi oldunuz? Yani onun azabından emin mi oldunuz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Böyle rahat yaşıyorsunuz. Allah kendisini semada isimlendiriyor. Tamam, peygamberin fiiline başvuralım. Peygamber bu ayetleri nasıl anlamıştır? Peygamber aleyhissalatü vesselam cariyeye soruyor. Eynallah? Cariye diyor fissemâ. Allah gökyüzündedir diyor. Müslim'de hadis arkadaşlar. Allah gökyüzündedir diyor. Ben kimim? Sen Resulullah'sın diyor. Peygamberimiz diyor fe'atikha fe'innehâ mu'mine. Onu azat et çünkü o mümindir diyor peygamber. Allah'ın gökte olduğunu söyleyen bir insanın imanına şehadet ediyor peygamber. Ve peygamber batıla hiçbir zaman susmaz. Peygamber yanlışa susmaz. Peygamber bir yanlış gördüğü zaman peygamber mutlaka onu düzeltir arkadaşlar. Öyle değil mi? Ve bu kadının Allah'ın semada olduğunu söylediğini görüyoruz. Ama bu bazılarına bunu söylediğiniz zaman peygamberin sevgisini iddia eden adam size hemen ne diyor? Bazı alimler demişlerdir ki eğer biz Allah göktedir dersek bu ne olur? Bu Allah Subhanahu ve Teala'ya mekan tayin etmek olur. Ve Allah'a mekan tayin ettiğimiz zaman da bu küfür olur. İyazu billah. Allah mekandan münezzehtir. Subhanallah. Sen peygamberi seviyorsun. Peygambere iman ettiğini söylüyorsun. Peygamber Rabbinin sözünü bu şekilde anlıyor. Peygamberin sahabesi bu şekilde anlıyor. Ve peygamber bunu ikrar ediyor. Peygamber bunun hak olduğunu söylüyor. Ve sen hala peygamberi sevdiğini iddia ettiğin halde falan kes böyle dedi, filan böyle dedi diye peygamber aleyhissalatü vesselamın sözünün zıddına inanıyorsun. Acaba bu gerçekten sevgi midir arkadaşlar? İşte bu insanlar sevgilerinde peygamber aleyhissalatü vesselama karşı yalancı olan, kendileri Allah'ın ve kendi ağızlarıyla, kendileriyle kendi yalancılıklarına şehadet eden insanlardır. Ve Allah böylelerinin sevgisini zan diye ne yapıyor arkadaşlar? Böylelerinin sevgisini zan diye isimlendiriyor. Kendisine peygamberin bir hadisi hatırlatılıyor. İbadet noktasında kendisine peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadisi hatırlatılıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sevdiğini iddia eden adama peygamber aleyhissalatü vesselamın diyoruz ki onlarca hadiste peygamber aleyhissalatü vesselam rükuya giderken ve rükudan kalkar iken ellerini kaldırırdı diyoruz. Öyle değil mi? Adam bize ne diyor? Falan mezhebin imamı, Allah rahmet etsin, o demiştir ki namaz esnasında eller kaldırılmaz. Bu adam peygamberi seviyor arkadaşlar. Sahabenin sevgisiyle bu adamın sevgisini birbirine kıyaslayın. Peygamberin sözünü duydukları zaman nasıl itaat eden insanlarla, fiilini gördükleri zaman nasıl hayata geçiren insanlarla bu adamın sevgisini birbirine kıyaslayın. Bunlar da peygambere iman etmişlerdir. Bu da peygamberi sevmişlerdir. Bu da peygamberi sevdiğini iddia ediyor. Falan mezhep imamı, İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde eller kaldırılmaz. İmam Ebu Hanife bu ümmetin selefindendir. Tabiinden olduğunu söyleyen alimler vardır. Biz onları da sevmeyi imanın gereğinden biliriz arkadaşlar. Selef ulemasını sevmeyi imanın gereğinden bilir ve onları sadece hayırla zikrederiz. Ki bizim akidemizin gereklerinden biri İmam Tahavi'nin akidesinde belirttiği gibi selef alimleri la yuzkarune illa bil hayr. Femen zekerahum, ki o selef alimleri sadece hayırla zikredilirler. Sadece hayırla anılırlar. Kim onları başka bir şekilde anarsa o ehl-i sünnet yolu üzerine değildir. Bu bizim yolumuzdur. Ama peygamberin yolu herkesin yolundan bize daha sevimlidir. Eğer peygamber sahih hadiste ellerini rükuya giderken ve kaldırırken kaldırıyor idiyse biz peygamber aleyhissalatü vesselama tabi oluruz. İmam Ebu Hanife'yi severiz. Ona tabi oluruz. Onu müştehit biliriz. Fakat bu noktada arkadaşlar biz peygamberin hadisini ne yapmayız? Bir kenara bırakmayız. Ve onlarca sahabenin fiilini bir kenara bırakmayız. Ve deriz İmam Ebu Hanife içtihadında ecir almıştır yine. Çünkü ona hadis ulaşmamış veya onun usul kaidesine göre sahabenin rivayet ettiğini yapmaması onun yanında bu hadisi kabul kılmaz. Buna binaen elleri kaldırmayı yasaklamıştır. Ama bu kadar hadis ve bu kadar sahabenin menheci ve anlayışı bize ne yapıyor arkadaşlar? El kaldırmamız gerektiğini gösteriyor. İşte peygambere sevgisinde gerçekten sadık olan insan, peygamberle arasına hiç kimseyi koymayan aleyhissalatü vesselam insan, peygamberin bu hadisini gördüğü, okuduğu ilim ehlinden birinden işittiği zaman hemen bunu hayatında uygulamaya geçiren insandır. Yoksa bin dereden su getirip de bahane bulan insan değildir arkadaşlar. Adama diyoruz bak peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte buyuruyor ki اِنَّ الرِّبَا سَلَاسٌ وَسَبْعُونَ بَابًا اَيْسَرُهَا اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ. Faizin 73 tane kapısı vardır. Faizin 73 tane kapısı vardır. En kolayı, en basit olayı, günah yönünden en basit olayı kişinin annesiyle nikahlanması gibidir. Diyoruz ki sen bugün küfür devletinde ticaretle meşgul olduğundan dolayı bak yapmış olduğun şu amelde şeriata göre faiz vardır. Aman aman dikkat et. Allah subhanehu ve teala diyor ki فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَلُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Eğer faizi terk etmezseniz Allah'a ve Resulüne harp açın diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam faizin en basiti kişinin annesinin nikahlaması gibidir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bize adam hemen ne diyor arkadaşlar? Peygamberi ağzıyla sevdiğini iddia eden insan ya doğrudur, yalnız rızık ne yapacağız? Para kazanamıyoruz başka türlü. Faizli kredilere girmediğimiz zaman, faizli kredi kartlarını kullanmadığımız zaman veya aletini getirip faizle, bankayla muamele yapmadığımız zaman zarar ediyoruz diyor. İşte bu insan arkadaşlar peygamberi sevdiğini iddia ediyor. Oysa Allah ne diyor arkadaşlar? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış kapısı açacak ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandıracaktır diyor. İşte bu vatandaş peygamberi sevdiğini iddia ediyor ve peygambere olan sevgisinde doğrulardan olduğunu ne yapıyor arkadaşlar? Doğrulardan olduğunu söylüyor. Biz adama diyoruz arkadaşlar, Allah subhanehu ve teala kafirleri dost tutmayı yasaklamıştır. Ve Allah Hristiyan ve Yahudilerin kafir olduğunu söylemiştir. Ve Allah özellikle Hristiyan ve Yahudileri dost tutanların kafir olduğunu söylemiştir. يَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اَوْلِيَاءُ بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْدُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost tutmayınız. Sizde onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost tutarsa o da onlardandır. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler kafirlere, müminler kafirleri müminlerin dışında dost tutmasınlar. وَمَنْ يَعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ Kim bunu yaparsa Allah'la arasında hiçbir şey kalmamıştır. Kafirleri veya daha özel bir manada Yahudi ve Hristiyanları dost tutan insan diyoruz, Allah diyor onlardandır ve Allah'la arasında hiçbir bağlantı kalmamıştır. Allah onların imanlarını kabul etmiyor diye birine hatırlattığımız zaman bize ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ve peygamberin fiilini anlatıyoruz. Yahudilerle olan alakasını anlatıyoruz. Yahudilere olan kinini anlatıyoruz. Sahabeyi kafirlere karşı nasıl buğza teşvik ettiğini anlatıyoruz. Hatta peygamber imanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir diyor. Yani kafir olan insanlara buğz etmek imanın en sağlam kulpudur diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Sizden biri Allah için sevip Allah için dost tutmadığı, Allah için birinden nefret edip onu inkar etmediği müddetçe imanını tamamlamaz diyor peygamber diye hatırlıyoruz. Adamın bu peygamberi sevdiğini iddia eden, sünnet sünnet diye zırvalayan adamın bize söylemiş olduğu söz şu. Falan üstad şöyle dedi. Hristiyanlardan tasdik etmiş Hristiyanlar vardır. Veya aslında Yahudiler değildir Müslümanlara karşı kin besleyen. Filistinlilerdir Yahudileri kışkırtan, Filistinlilerdir Yahudileri savaşa zorlayan diye. Oysa Allah Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin kalbinde hep bize karşı kin olduğunu bize söylüyor. Bunu hatırlatınca ben mi iyi bileceğim, sen mi iyi bileceksin, falan üstad, falan hoca efendi mi daha iyi bilecek diye peygamberi ve Allah'ı sevdiğini iddia eden insan bize bu şekilde cevap veriyor. Bu insan Allah'ın deyimiyle sevgisinde yalancıdır ve imanında yalancıdır. Zan sahibi bir imana, imanında zan sahibidir. Bu insan ne yapmamıştır arkadaşlar? İman etmemiştir. Bununla sahabenin arasındaki kıyası düşünün arkadaşlar. Peygamber Yahudileri düşman tutun dediği zaman, Hristiyanları kafirleri düşman tutun dediği zaman değil, Müslümanlara babanız ve anneniz dahi olsa onları dost tutmayın dediği zaman sahabenin tutumlarını, vela ve berasını sahabenin okuyun. Sahabenin hayatındaki dostluk düşmanlık anlayışını okuyun. Nasıl kendi annelerine babalarına düşman olduklarını okuyun. Nasıl kendi kardeşlerine kılıç çektiklerini okuyun. Nasıl Mus'ab ibn-i Ümeyr'in şunun ellerini sıkı bağla kendi kardeşi için diyor. Çünkü onun annesi zengindir. Ben senin kardeşinim diyor. Nasıl böyle dersin? Sen benim kardeşim değilsin diyor. O seni bağlayan insan benim kardeşimdir diyor. Bir peygamberi seven ve Allah'ı seven ve Muhammedun Resulullah diyen insanların sevgisine ve sevginin kanunu gereği tabi olmalarına bakın. Bir de bu sevgisinde yalancı olan insanlara bakın. Ve kıyas yapın ki kendi kendimizi kurtarabilirim arkadaşlar. İnsanları ve kendimizi kurtarırken elimizdeki ölçü sahih olsun ve gerçekten biz sevenlerden miyiz, yalancılardan mıyız anlayalım arkadaşlar. Resul içki içene haram, İçkiye haramdır diyor. Allah içkiye haramdır diyor. Peygamber içki içene lanet ediyor. İçkiyi sulayana lanet ediyor. Satana lanet ediyor. Alana lanet ediyor. Dediğimiz zaman peygamberi sevdiğini iddia eden restoranda çalışan bir adam ne yapalım diyor. Orada bırakırsak bugün işsizlik var zaten. Zorla bir iş buldum. Çalıştım, çabaladım, bir iş buldum. Nasıl ben bu işi bırakacağım diyor. Nasıl ben bu işi bırakacağım diyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Tabi burada biz ne diyoruz? Veyahut da sakal kesmek haramdır diyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam sakal kesmeyi, sakalı emrediyor bize. Eklik o elliha diyor. Sakallarınızı uzatın diyor. Onlarca hadis var. Bazısı Bukhari ve Müslim'de. Öyle değil mi? Sakalı kesik olan insanlardan yüz çeviriyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Tabi bunlar hükümlerin uzun uzun anlatılacağı yerler değil arkadaşlar. Kısa kısa zaten bildiğimiz şeyler olduğundan sadece kıyas yapıyoruz. Ve senin çalıştığın yerde rızık hiçbir şekilde şer'i bir özür değildir diyoruz. İş yoktur. Allah'ın rızık kapısı geniştir. Özellikle Allah'tan korkanlar için Allah subhanehu ve teala söz veriyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Kim Allah'a karşı takvalı olursa, Allah'ın emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden uzak kalırsa Allah ona bir çıkış kapısı açacaktır. Ve onu hiç ummadığı bir yerden rızıklandıracaktır diyor Allah. Korkma diyoruz. Hayır diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevdiğini iddia eden. Sen bilmiyorsun diyor. Sen bilmiyorsun. Bugün rızık gerçekten çok zor bir mesele diyor. Biz iş bulamıyoruz diyor ve peygamberi ve Allah'ı sevdiğini iddia ediyor bu insan. Öyle değil mi arkadaşlar? Hiçbir şer'i özrü olmadığı halde arkadaşlar ne yapıyor bu adam? Hiçbir şer'i özrü yok. Sakalını kesiyor. Aynı şekilde arkadaşlar davet yapıyor adam. Diyoruz ki her hutbede okuduğumuz şu sözü işitmedin mi? Önce sakalın vücubiyetini anlattıktan sonra ulemanın arasında sakal kesmenin ya haram olduğu veya tahrimen mekruh olduğu, harama yakın mekruh olduğu ittifakla zikredildikten sonra arkadaşlar bir davetçiye diyoruz. Neden sakalını kesiyorsun? Bütün peygamberimiz sakallıydı. Bütün sahabesi sakallıydı. Ve peygamber emretti. Önceki peygamberler de sakallıydı. Nereden biliyoruz biz bunu arkadaşlar? Hazreti Harun'un Hazreti Musa'ya la te'kuz bi lihyeti ve la bi ra'si. Hazreti Musa kızıp onu çekiştirdiği zaman benim sakalımdan ve saçımdan beni çekiştirme diyor. Demek ki Hazreti Harun neydi arkadaşlar? Hazreti Harun sakallıydı. Ve bütün ulema bildiğimiz gibi eski selef alimleri sakallı olan insanlardı. Bunlar en büyük davetçilerdi. Özellikle peygamberler davetçilerin imamıydı diyoruz. Sen neden kesiyorsun? Eğer biz sakallı olursak insanlar bizden yüz çeviriyorlar diyor. Bu insan peygamberi sevdiğini iddia ediyor aynı zamanda. Bu insan peygamberi sevdiğini iddia ediyor. İçki ayeti indiği zaman veya örtü ayeti indiği zaman sahabenin tavrını düşünün arkadaşlar. Hayatlarının olmazsa olmazını nasıl terk ettiklerini düşünün arkadaşlar. Bunların sevgisini düşünün ve bir de bu zatın sevgisini düşünün arkadaşlar. Bu da peygamberi sevdiğini iddia ediyor. Bunlar da peygamberi sevdiğini iddia ediyor. Şettane şettane beynehuma. Ne kadar fark vardır arada. Sevginin arasında, sevginin kanununa vurduğumuz zaman, Allah'ın sevgiye getirmiş olduğu tabi olma, itaat etme kanununa vurduğumuz zaman aradaki farkı ne yapıyoruz arkadaşlar? Aradaki farkı görüyoruz. Yine bir başkası arkadaşlar. Başörtüsü davamız yılmayacağız diye bir kadın sokaklarda bas bas bağırıyor. Başörtüsü davamız yılmayacağız diye sokaklarda bas bas bağırıyor. Gözlerinde sürmesi, eşarbı rengarenk, binlerce erkeğin arasında sabahtan itibaren saatlerce ayakta duruyor. Erkekler ona bakıyor, o erkeklere bakıyor ve kameraların önünde başörtüsü davamız yılmayacağız diyor arkadaşlar. Bu insan peygamberi ve Allah'ı sevdiğini iddia ediyor. Oysa Allah kadınlar için وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ evlerinde vakar bulsunlar diyor Allah subhanehu ve teala. Evlerinizde vakar bulun diyor Allah subhanehu ve teala. Kadının yeri asıl olarak evidir diyor Allah subhanehu ve teala. Örtülerini güzel örtsünler diyor. Başlarından aşağıya sarsınlar diyor Allah subhanehu ve teala. Ayaklarını yere vurup ziynetlerinin sesini çıkarmasınlar diyor Allah subhanehu ve teala. Kadınlarla ilgili. Allah subhanehu ve teala Müslümanlara diyor ki peygamberin kadınlarına, annelerinize, nikahları size haram olan kadınlara bir şey soracağınız zaman perdenin arkasından sorunuz diyor. Yani yüz yüze sormayın diyor ayet-i kerimede. Perdenin arkasından sorunuz diyor. Oysa bu kadın bırakın soru cevap gibi böyle önemli bir de hiç alakası olmayan bir mevzuda bu bahsetmiş olduğumuz şekilde rengarenk bir başörtü ve dapdar bir pardesö, öyle değil mi? Belki pardesö bile değildir. Altta pantolon, üstte bir tane tişört giymiştir arkadaşlar. Bütün vücudu belli oluyordur vücut hatları ve bağırıyor. Baş örtüsü davamız yılmayacağız. İşte bu insan sevgisinde yalancıdır arkadaşlar. Eğer gerçekten sevgisinde doğru sözlü olsaydı, baş örtüsü için çaba sarf etmiş olsaydı, ensar kadınları gibi hiçbir yerleri görülmeyecek şekilde örtüleriyle kendilerini ne yaparlardı? Kapatırlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Allah kadının örtünmesini emrederken fitne olmasın diye emrediyor. Öyle değil mi? Toplum arasında fitne olmasın diye emrediyor. Kadının en güzel yeri yüzüdür. Eğer bir kadının yüzü açıksa bu kadının daha başka yerini kapatmasının ne anlamı vardır? Bir erkeğin ona bakıp da şehvet duyup fitne hissediyorsa, fitne oluşuyorsa bu kadının örtünmesinde işte bu sevgisinde yalancıdır arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yine şuraya bakın. Peygamber sahabenin birine elbise hediye ediyor. Geliyor bakıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam üstünde o elbise yok. Neden giymedin diyor sana hediye ettiğim elbiseyi? Eşime giydirdim diyor. Peygamber diyor eşine emret ki altına bir şey giysin. Çünkü ben korkuyorum ki o elbise onun vücudundaki kemiklerin şeklini belli edebilir. vücudundaki, vücudun tüm hatlarını demiyor, vücudundaki kemiklerin şeklini belli edebilir diyor arkadaşlar. Ama bu bizim başörtüsü davası yılmayacağız, başörtüsü davamız yılmayacağız diyen insan ise arkadaşlar, kıyaf şöyle herhangi bir görüntüde şöyle bir görüntülere bakın, yüz şekillerine bakın, makyajlara bakın, rengarenk örtü, rengarenk pantolon, rengarenk pardesülere bakın ve bu insanların peygamber sevgilerindeki iddialarını ve ensar kadınlarının peygamber sevgilerindeki iddialarına bakın. Öyle değil mi? Ve bunların bağırışmalarına, erkeklerin içinde saatlerce bağırışmalarına bakın ve aynı zamanda arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala'nın o annelerinize فَاِذَا سَأَلْتُهُنَّ شَيْئًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ onlara bir şey sorduğunuz zaman perdenin arkasından sorun diyor Allah. Nikahları haram olmasına rağmen kimse onlarla evlenemeyeceğine dair müminlerin annelerinin olmasına rağmen ve erkeklerin sahabe gibi Allah'ın kalplerini temize çıkaran insanlar olmasına rağmen Allah diyor olsun. Yine de bu sizin kalbiniz ve onların kalbi için daha temizdir. Onlarla yüz yüze konuşmayın. Onlarla perdenin arkasında konuşun diye ayet-i kerimede emrediyor. Bir ensarın kadınlarının, sahabenin fiillerinin, Allah'ın ayetlerini bu konuda düşünün arkadaşlar. Bir de bugün erkeklerin içinde bas bas bağırıp da peygamberi sevdiğinden başörtüsünün peşinde koşup da başörtüsü davamız yılmayacağız diyen insanlara halini ne yapın arkadaşlar? Yılmayacağız diyen insanların halini siz düşünün. Peygamber aleyhissalatü vesselam Bukhari'deki hadisten müziği haram kılmıştır. Peygamber müziği haram kılmıştır. لَا يَكُنَنَّ مِنْ اُمَّةِ اَقْوَامٍ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعْزِفِ benim ümmetimden bir grup olacaktır. Onlar zinayı, içkiyi ve müzik aletlerini helal kılacaklardır. O zaman buradan neyi anlıyoruz? Aslında bunlar haramdır. Fakat öyle bir kavim gelecek ki bunu helal kılacaklardır. Evet arkadaşlar. Peygamberi sevip peygamberin mevlüdünü kutladığını iddia eden adama bakın. Peygamberin haram kıldığı bir şeyle peygamber aleyhissalatü vesselamın doğum gününü kutluyor. Peygamberin haram kıldığı, ümmetinden bazıları gelip helal kılacaktır dediği şeyle, müzikle peygamber aleyhissalatü vesselamın neyini arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğum gününü kutluyor. Veya kendince Allah'ın hiçbir delil indirmediği, onun da babalarının isimlendirdiği regaib kandiliydi, miraç kandiliydi diye Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu günlerini ne yapıyor arkadaşlar? Kutluyor. Oysa Peygamber aleyhissalatü vesselam pazartesi günleri oruç tutardı. Sorulduğu zaman çünkü ben bugün de doğdum diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Çünkü ben bugün de doğdum diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Oysa adama bakın. Belki hayatında bir gün oruç tutmamıştır pazartesi günü. Bir gün peygambere uymamıştır pazartesi orucunda. Fakat bu adam nedir arkadaşlar? Peygamberi seviyor. Ve peygamberi olan sevgisini de peygamberin haram kıldığı bir şeyle gösteriyor. Oysa Allah sevginin kanununu böyle kabul etmiyordu. Öyle değil mi arkadaşlar? Ne diyordu Allah Subhanahu ve Teala? Seven insan mutabaat eder. Eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere tabi olun ki Allah da sizin ne yapsın? Sevsin. Ve son olarak bir örnek daha zikredeceğim arkadaşlar. Peygamberimize hakaret edildi. Ve ediliyor. Ve edilmişti de. İnsanlar toplandılar. Dünyanın dört bir yanında mitingler oldu arkadaşlar. Vallahi özellikle mitinglere baktım arkadaşlar. Özellikle insanların şekline baktım. Mitiğe gelip canımız sana feda ya Resulallah. Sana uzanan eller kırılsın diye bas bas bağıran insanların şekillerine baktım. %99 sakalsız, %99 sakalsız, %95'in örtüsü İslami örtüye muharip, her tarafları vücudunun tüm hatları belli olan, yüzlerinde bir kilo makyajla, ayaklarında pantolonla Peygamber aleyhissalatü vesselama sana uzanan eller kırılsın, sana uzanan diller kopsun diyen insanlar bu şekilde kendi fiilleriyle kendi sözlerini yalanlıyorlardı arkadaşlar. Kendi fiilleriyle kendi sözlerini yalanlıyorlardı. Öyle değil mi? İşte bunlar peygamberi sevdiğini iddia eden insanlar. Her noktada peygambere muhalefet ederekten peygamberi ne yapan insanlar arkadaşlar? Peygamberi sevdiğini iddia eden insanlar. Vallahi daha vermek istediğim birçok örnek var. Ve sahabeden anlatmak istediğim ne var arkadaşlar? Birçok örnek var arkadaşlar. Yalnız dediğimiz gibi sadece konu anlaşılsın diye ve bizim için bir ölçü olsun diye. Sahabe nasıl seviyordu peygamberi? Onlar ne yapmışlardı ki? Allah onların sevgisini kabul etmişti. Ve bugün peygambere olan sevgi iddialarına bakalım ve hep beraber karşılaştıralım diye Bu şekil örnekler verdim arkadaşlar. Artık ben başta olmak üzere Rabbimden en büyük temennim önce beni ve sizi ve tüm ümmet İslam ümmetini yanlış kavramlardan kurtarsın ve bizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gerçekten diliyle seviyorum deyip de fiiliyle bunu doğrulayan insanlardan eylesin. Vermiş olduğum örneklerde olduğu gibi ağzıyla söyleyip de fiiliyle yalanlayan insanlardan eylemesin. Hepimiz kendimize, çevremize, nefsimize bakalım ve gerçekten sevgi noktasında acaba biz doğrulardan mıyız, değil miyiz diye bakalım. Ve ben şunu söyleyeyim arkadaşlar, sahabe peygambere tabi olup onu sevdiklerinden dolayı izzet içerisinde yaşayıp izzet içerisinde bir medeniyet kurdular. Fakat biz İslam ümmeti bugün Allah'ın Kur'an'da en zelil dediği insan Yahudilerin altında inim inim inliyoruz. Bunun sebeplerinden biri de nedir arkadaşlar? Bidat dersinde anlatacağımız gibi peygambere yapmış olduğumuz muhalefetler. Bilerek veya bilmeyerek peygamber aleyhissalatü vesselama yapmış olduğumuz muhalefetlerdir. O zaman arkadaşlar gerçekten peygambere sevgimize sadık olduğumuzu, sadık olmak istiyorsak peygamber aleyhissalatü vesselamı tanıyalım. Onun sünnetini öğrenelim. Onun sünnetini tanıyan ilim ehline soralım. Konular hakkında, davranışlar hakkında, ibadetler hakkında peygamberimizin davranışlarını bilelim ki bu sevgimizde doğrulardan olalım, yalancılardan olmayalım. Allah hepimizi bu konuda İslam ümmetini Müslüman olup iman etmiş, gerçek manada iman etmiş insanları peygamberin sünnetini yaşamaya muvaffak kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.